دا صورت چې شروع کو د دې نامه د سورې مدثر مکی صورت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، بلکې سورې مدثر په هغه صورتونو کې دی چې هغه په ابتدا د زمانې په ابتدا د دغه کې د اسلام کې نازل شوی دی. دا یو څو صورتونه دي چې د اسلام په اول کې دا نازل شوی دی، لکه سورې مزمل دا په ابتدا د اسلام کې دی، سورې مدثر دا په ابتدا د اسلام کې دی. بلکې بعضې اکابر وای چې اول چې مکمل صورت نازل شوی دی نو د ټولو نه اول هغه سورې مدثر دی. د ټولو نه اول چې مکمل صورت نازل شوی دی نو هغه سورې مدثر دی. د سورې مدثر نه مخکې مکمل صورت نه دی نازل شوی. ټیک دا دغه خو نازل شوی دی، هغه 15 آیتونه، اقرا بسم ربک الذی خلق، خو هغه 15 آیتونه دي، خو هغه پوره صورت نه دی. هغه دا دی، کیسه داسې شوې وه، بخاری کې به تاسو ته راشي چې کله اقرا بسم ربک الذی خلق په غار حرا کې دا نازل شو، رسول الله ته وحی میلاو شوه، نو بیا وحی بند شوه. دې ته زمانه د فطرت وایي. څه تقریبا 3 کاله پورې وحی بنده وه، او د دې وحی د بندېدو په رسول الله باندې ډېر بوج و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د مکې نه بار یو ورځ روان وم، غالباً د حرا پلو، چې یو اواز مې واورېده هیبتناک. وی ما یو خوا بل خوا وکتل، اسم چې داسې پاس مې وکتل چې ګورو د اسمان نه یو رازوړنده کرسۍ ده، او هغه ملایکه چې ماته په حرا کې راغلې وه هغه ملایکه پرې ناسته ده، حضرت جبریل په خپل شکل کې په ما باندې طبیعتي طور باندې روب راغی. چې روب را باندې راغی یره نو زه راپرېوتم، چې راپرېوتم نو حضرت جبریل ماته د انسان په شکل کې راغی او زه راپاسولم، ماته یې تسلي راکړه. خو زما په طبیعت خو بوج راغلی و، سخته یخني مې کېده او دا بدن مې داسې ګرځېده. نو کور ته رالم او د کور خلکو ته مې وویل چې زم میلونی یخني مې کېږي، لږ راباندې څه واچوئ. په دقه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صادر مادر اچولی دی، دقه وخت کې دا صورت نغه شو نازل شو، د سورې مزمل او د سورې مدثر د مضمون دا فرق دی. که ستاسو خیالي په سورې مزمل کې زیات زور په اصلاح د خپل ځانو، په اصلاح د خپل ځان، په سورې مدثر کې زیات زور دی په اصلاح د نورو. الله تعالی خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیان د دعوت او د تبلیغ کوي چې خوږه پیغمبره سملما، دا صادر دی چې کوم اغوستې دی دا وغورځوه او پاسه میدان ته او زما د دین دی خلکو ته دغه کړه، دا بیان کړه. په هغې کې یو څو حکمونه بیانېږي. یا ایها المدثر، مدثر دا د دثار نه جوړ دی. دثار، دثار هغه کپړې ته وایي چې په بله کپړه دې د پاسه اچولي زیاته، لکه د ما واسکټ اچولی دی. اوس دا زیات شی دی، زما بدن خو په کمیس پټ دی که نه. دا دا دا دثار د کپړې د پاسه چې د بله کپړه اچولي، د جامې د پاسه د بله جامه اچولي، دې ته دثار وایي. سړی چې اکثر ځان پټوي، ځان رارغاړي، نو خو د جامو د پاسه په ځان باندې بله جامه واچوي. یا ایها المدثر، ای ځان غوښتونکیه په جامو کې، دا ګورې د مینې او د محبت الفاظ دي ښه. قم، پیل حکم، قم پاسه، فانذر او ویروه زما مخلوقه. قم پاسه، نو که د قم دا مطلب وکړي حقیقي پاسه د لوم صحیح ده، پروت یې پاسه ودرېږه. او که دلته مراد د قم نه دا کې، لکه مونږ وایو که نه، لکه زه لاړم خو ګورې دې کار ته تیار ودرېږه، مطلب دا دی تیار شوه ته، قصد او اراده وکړه. قم ودرېږه، فانذر او زما مخلوق ویروه. پرون تاسو ویلو انذار، د شفقت او د همدردی په وجه یو سړی یارول د هغه شیونو نه چې هغه مضر او ضررناک وي. د شفقت او د همدردی په طور باندې یو بنیادم یارول د داسې شیونو نه چې هغه شی نسي ضرر رسوونکي، لکه مور بی بی چې دغه وایي بار ماشوم مه پرېږدی، وایي مه سپی دی، ګیدړ دی، زمری دی، ایټر دی، مه کوه اور دی، دا نغه کوي. یارول د شفقت او د همدردی په طریقه د هغه شینو نه یارول چې کوم شین انسان ته دغه رسوي ضرر. نو قومه ودرېږه فانذر او ویروه دا خلک زما د عذابونو نه یې ویروه. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده وربک فکبر او د خپل رب لویی بیان کا په میدان د دعوت کې چې د خپل رب لوی بیانوه د الله دا کار نامی دی، د الله دا کار نامی دی، لکه قرآن مجید کې راځي کنه خالق السماوات دی، خالق الارض دی، خالق اللیل والنهار دا دغه دی. وربک او د خپل رب فکبر ته لوی بیان کا د الله تعالی عظمت دا بیانوه. دا دوه مسلې. دریمه وسیابک او جامې ستا چې دي فطوهر هغه پاکې کا. سیاب دا جمع ده، یو ته صوب وایي جامه، یو ته صوب وایي او چې جمع شي سیاب. وسیابک او جامې ستا چې دي فطوهر هغه پاکې کا. که مراد د جامو نه دا معنا حقیقي والی دا جامې ام سیده دا جامې دې پاکې کا. مثلا داسې ده، بزرګانم وی کوشش کوی هر وخت کې ګورې پاکې جامې اغوندې، پلیتې نه، ځکه د جامو اثر په بدن کېږي. چې پاکې جامې وي پاکې ستا په بدن باندې به پاک اثر کوي، او چې پلیتې جامې وي نو پلیتې جامې بلا ضرورت، یو خو چې د ضرورت وخت وي، لکه دا کسابان رونه هغه خواران مجبوروي، نو بیا پلیتې جامې اغوستل جایز دي. کنې ور نه اسې پلیتې جامې بغیر د مانځه نه اچول هم نه په کار. نو که دا معنې وکې وسیابک او جامې ستا چې دي فطوهر هغه پاکې کا. لیکن کله نه کله عربی کې ذکر د جامو وي مراد دی عملي. تاسو وایې پلانې سفید پوش دی، پس مطلب دی سپینې جامې اچولي دي، نه تورې جامې او سفید پوش ورته وایي اعمال ښیي. نو مطلب دا شو وسیابک او جامې ستا اعمال ستا چې دي فطهر هغه پاک کا، د ریاکارۍ نه پاک کا، د شهرت نه پاک کا، خالص د الله دپاره کا. وسیابک او جامې ستا یعنی عمل ستا فطهر هغه پاک کا. کله نه کله سیاب په معنا د بدن سره هم راځي، ښه بدن، بدن مطلب دا دی دا بدن د پاک کا، هم د ظاهري عیبونو نه هم د باطني عیبونو نه، زړه هم پاک کا د غلطو عقیدو نه، بدن هم پاک کا، خوله ورسه د بد اخلاقۍ نه دا پاک کا. دا درې مسلې شوې. وسیابک او جامې ستا چې دي فطهر هغه پاک کا. دې کې بلم بزرګان وایي الکه دا تا چې جامې اچولي دي دا دې په حلالو پیسو دي که په حرامو؟ جامو کوشش کوی چې ګورې حرامې نه، ځکه د جامو په بدن باندې دغه کېږي اثر کېږي. بله والرجز فهجر، د رجز معنا کوی ګندګي. دلته کې امام مجاهد رحمه الله هغه وی مراد د دینه بوتان دی، ور رجزا او بوتان فهجر هغه پرېده، بوتان هغه پرېده، بوتانو ته مو نږدې کېږه. عبدالله ابن عباس صاحب د دې معنی کوي هره ګناه. رجز دلته معنی دی هره ګناه او هره نافرمانی. نو ور رجزا او ګناهونه چې دي فهجر هغه پرېده. تاسو به سوال وکړئ چې رسول الله خو د پخوا نه تمام ګناهونه پریښي وو، نو چې پریښي وو نو بیا ورته څله وایي چې پرېږې ده. وایي دا دلته د اهتمام د پاره ښه او زموږ د تعلیم د پاره چې د ګورې ګناهونه پرېښودل ډېر اهم دي. ګورې رسول الله د ګناه نه پاک دی او بیا هم ورته الله وایي ګناهونه پرېږده. معلومیږي دا ګناهونه پرېښودل دا څه دي؟ اهم دي. والرجس او تمام ګناهونه چې دي فهجر هغه پرېږده. بله مسله، ولا تمنن ته احسان مه کوه تستکثر چې ته طلب د ډېروالي کې. اوس په دا عامو خلکو دپاره دا جایز دي، ته چا سره احسان کې په دې تمه چې ما سره ډېر وکړي نو جایز دي. لکه مثلا چا مړي وشي دې ځینې وطنونو کې ډوډۍ وله وړي، هلکه ډوډۍ وله ولې وړې؟ وایي سبا به بیا موږ لره وړي. بلکل ناجایز نه دي. خلک دې خانانو له دغه یوسي، ولکه د وطن ډوډۍ وله یوسه، زمیندار وایي هلکه لږې تورۍ ټیپر وله یوسه، تحفه ورکوي چې ماله ډېر شی راکړي. دا بلکل جایز دي، خو ګورې د شرافت نه دا خلاف دی. شرافت نه او د انسانیت د دغه نه دا خلاف دی. د دې وجه نه رسول الله ته خو الله ډېر لوی شان ورکړی و، نو هغه ته دا مسله ده چې ټولو له خو به دا مسلې جایز وي، خو ګورې ستا د شان سره دا لایق نه دي. چا سره په دې طور باندې تحفه مه ورکوه، چا سره په دې طغ باندې احسان مه کوه چې سبا ما سره د دې نه زیات وکړي. ولا تمنن او ته احسان مه کوه تستکثر چې ته طلب د ډېروالي کې. چې ته طلب د ډېروالي کې، که د استکثار معنی وکړې ډېروا طلب د ډېروالي صحیح ده، لیکن بعضې بزرګان وایي چې استکثار دلته معنی ډېروالي مه کوې، ډېر ګڼل دا دي. چا سره احسان مه کوه په داسې حال کې چې هغه احسان ته ډېر ګڼې. مثلا تا ته الله وس درکړی دی 1000 روپۍ دی چا ته ورکړې، داسې مه وایه ما 1000 ورکړې. خبرې په دې 1000 روپو بدل الله څه درکوي؟ جنت. نو د جنت مقابله کې 1000 روپۍ څه شی؟ نو دا مه وایه ډېرې مه ګڼوی، هېڅ نه دي شوي خو نور هم وس نشته. نو ولې ربکا او خاص د خپل رب د پاره فصبر صبر کوه. ته چې د دین کار کې هر قسم مشکلات به پیښیږي، خو خاص او خاص د خپل رب د رضا د پاره صبر کوه. بیا تخویف اخروی، فیضا نقره کله چې پوکي والی شي فناقورې په شپېلې کې او قیامت راشي. فذلک نو دغه چې دی یوم اذن په دغه ورځ کې یوم عسیر دا بروزی سخته. کله چې شپېلې ووالی شي فذلک نو دغه شپېلې چې ده یوم اذن په دغه ورځ یوم دا یو ورځ ده خو څنګه ورځ ده؟ د قیامت عسیر چې هغه سخته ده په هر چا سخته ده. نه، په مؤمنانو باندې به استاد سوي د اختر روزي د اختر، ځکه هغه به خوشحالۍ کوي چې نن به خیر سره موږ ته الله د خپلو اعمالو بدلې راکوي. نو ځکه ورسره دا ټکې وایي علی الکافرین او خاص په کافرو باندې غیر و یسیر اسانه نه ده. په مؤمنانو باندې به اسانه وي خو په کافرو باندې به دا اسانه نه وي. علی الکافرین دی رسو سره لګوي، خاص په کافرو باندې به غیر و یسیر اسانه نه وي. تخویف زرنی، الله وی پرېږدمه و من خلقتو سره د هغه چا چې ما پیدا کړي دي وحیدا ځان له. وحیدا ځان له یوازې، وحیدا دا که د زرنی سره ولګوېم صحیح ده. الله خپل خوږ پیغمبر ته وایي د ابوجهل او د بل او د بل پروا مه کوه، بس یوازې ما وته پرېږده، زه بیا دله برابر کړم. پرېږده ما سره د هغې چا چې ما پیدا کړي دي وحیده یوازې، بل چا ته ضرورت نشته. مدلی وحیده چا سره ولګوې؟ زرنی سره. او که دا د خلقتو سره ولګوې هم صحیح ده. پرېدا ما سره د هغه چا چې ما هغه پیدا کړی دی، خو چې مې پیدا کو یوازې ما پیدا کړی دی، ما سره په پیدا کېدو کې بل څوک شریک هغه نو. وحی دا یوازې یا رستو را روان دی، دا یو کافرو د مکې سردارو، هغه به ځان ته وي وحید ابن وحید، وایي زه په خپلو کمالاتو کې یکتایم او زما پلارم چې دی په خپلو کمالاتو کې یکتاو. ولید ابن مغیره نه دی، هغه به وي انا وحید ابن وحید، په ټوله مکه کې زما په شان څوک نشته، زه یکتایم، زما پلار مغیره هغه هم یکتاو. قرآن مجید ولې لږ ټک ورکوي چې او یکتا خو یې خو په څه شي کې؟ په شرارت کې او په شیطانۍ کې یکتا یې، په سړیتوب کې یکتا نه. وجعلت له او ما ګرځولی دی د هغه دپاره مالن مال ممدودا خور، دا د ولید ابن مغیره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمنو د هغه بیان کوي. وجعلت له او ما ګرځولی دی د هغه دپاره مالن مال ممدودا خور. خور اکابر وی دغه نه دی عرفات، چې د عرفات نه خو روان شي نو تر د طایفه پورې په دې علاقه کې د ده باغونه و، او په دې علاقه کې د ده دا دغه مالونه، دا اوښان او دا ګډې او دا وزې، خو د شمار نه بار دا د ده و، او دونه مالدارو. روایتونو کې راځي څه یو کروړ اشرفۍ د ده سالانه آمدن و، بې اندازې دغه و. وجعلت له ما ګرځولې دی د هغه دپاره مالن مال ممدودا خور، و بنین او زامن شهودا حاضر. څوک لس وی څوک او زامن وی، دا چې دی نو د ده زامن و، او هر یو زوی تکړه بادر. یو په هغې کې حضرت خالد مخه، یو خالد چې راوالی څومره لوی دغه و. و بنین او زامن شهودا حاضر، لکه څنګه چې د بچو پیدا کېدل د الله نعمت دی. معرف القرآن استاذ وی د بچو باقی پاتې کېدل چمړه نشي، دا د الله مهرباني ده. نو دقسې ګورې د بچو حاضروالیم د الله مهرباني ده، چې بچي د سره په خپل کلي کې هر وخت ستا خدمت کوي، تا هغوی ته ګورې او هغه تا ته ګوري. په هغه بچو به څه کې چې ځوانان شي او د ځوانۍ سره واده وکړي او دی او ښځه لاړ شي بار ملکي اوسیږي، خلک په دې فخر کوي زما بچی دی او په کنیډا کې دی او پلانیډا کې دی، هلته کې دونه تنخواه ده او دونه تنخواه ده، لکه ماما څونه عمر دی دی، خو دغه شپېته به یو دا شپېته چې په دې کې تیر شي چې دنه ته بچی وینې او نه نوسي وینې او نه بل څه وینې، په دا بچو څه و، په دا مال څه و، په دا دغه څه نه. دله مې ګرځولي و زامن شهودا حاضر، بس په خپل هر څه مال ډېر و، ضرورت یې نو د دې دپاره چې بار لاړ شي. و مهدت له او ما تیار کړی دی د ده دپاره نعمتونه تمهیدا په تیارولو سره. خو ګورې بیا موړ نه دی، موړ نه دی. ثم یطمعو او بیا دې تمه کوي ان ازیدا چې زه وله زیات ورکم. موړ نه دی انسان، ګورې مړیږي نه. کلا هیڅکله داسې نه ده، کلا هیڅکله داسې نه ده، نور به زیات نه شي. روایتونو کې راځي تر اوسه پورې به د ده مال ورځ تر ورځه زیاتېده، خو چې دا یاد راغی چې کلا هیڅکله داسې نه ده، وایي د ولید ابن مغیره په مال راولګېده. کله هغه باغوت شو، کله هغه ځای خراب شو، کله هغه ځمکه سیلاب یوسه، کله هغه مال هلته مړ شه، لاړ پر اوس دغه شو په نقصان. انه یقینا دا کس چې دی کان لی آیاتنا، دی کان دی لی آیاتنا د پاره د آیاتونو زمونږه، عنیدا خلاف کوونکې، عنیدا سرکش خلاف کوونکې. س ارهقه زر دی چې مونږ به واچو په ده باندې سعودا سخ عذاب، په ورځ د قیامت به زه په ده باندې سخ عذاب ورواچوم. دا یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله تلاوت کو، غالبا دا سوره مؤمن دا سر نه دی، د دې ځای تلاوت یې کو. ولید ابن مغیره ورته ناستو چې دا تلاوت یې واورید، داسې بې اختیاره د خولې نه ووتل چې والله ان له لحلاوه، په خدای قسم چې د دې کلام خو څه عجیبه خوند دی، و ان علیه لتلاوه، او یقینا د دې د پاسه خو یو عجیبه رونق او ښایست دی. داسې تعریفونه د خولې نه بې اختیاره ووتل. بس قریبه وه چې ایمان یې راوړی وي چې د مکې خلق خبر شو. د مکې خلکو دا خو سرمایه دارو، عوام ووایي چې ولید ایمان راوړو، نو زموږ څه کار دی چې موږ ایمان نه راوړو؟ بس زیاتو اراده وکړه چې موږ ایمان راوړو. چې د مکې سرداران خبر شو، هغه پریشانه شو. ابو جهل ته راغلی چې داسې ولید ولګېد او د رسول الله د کلام تعریف یې وکړه که هغه ایمان راوړو، خو د مکې ټول خلک ایمان راوړي. ابو جهل وایي مړه ماته پرېږدی، زه به دله سم کړم. اوس دا مکار ابو جهل راغی د ولید خوا ته کېناست غمجن. ولید ورته وایي ای ابو الحکم، دا ولې داسې خپه یې؟ خو دا شیطان څه وایي؟ خپه به نه یم، خلک وایي د مکې چې ولید بوډا شو، ولید ابن مغیره، او غریب دی، او نن لاړو پیغمبر علیه السلام ښیي د یو نوړی ډوډۍ دپاره د هغه د کلام تعریفونه کوي. مکې خلک وایي چې دغه ولید بوډا شو او غریبي پرې رالله، او لاړو د محمد صلی الله علیه وسلم د یو ډوډۍ د یو نوړۍ دپاره د هغه تعریفونه کوي. نو دې په غوسه کې راغی چې وای ولې زه څونه مال داریم، زما څونه مال دی، زما د چا ډوډۍ ته څه ضرورت دی؟ او دا دی خیر غوسه شو. آخر کې ورته بیا وایي چې ابو جهل نور خو څوک نشته، زه او ته یو. تاسو دی پیغمبر ته وایه لیونی دی، نو ده چېرته د لیونتوب خبره کړې ده؟ نو دی وایي لا والله نه. وی خم تاسو ده ته وایه شاعر، نو ده چېرته شعرونه ویلي دي؟ وی نه. وی تاسو وایه چې دا کاهن دی، جوګي دی، نو ده چېرته د جوګ کار کړی د کهانت؟ دا ټولې ورته ووی. نو ابو جهل خو ډېر روان دی، وی ښه نو ته وایه څه ورته وایو؟ وایي چې چاته د مشري حواله کړه خو بس دی. نو وی ښه ته وایه څه ورته وایو؟ نو ده داسې ځان سره سوچ وکړ، فکر یې وکړ، بیا داسې سر روچت کړ، داسې ویې کتل، بیا ځان سره خبره جوړه کړه. وایي نه شاعر دی، نه کاهن دی، نه بل څه دی، ده ته به ساحر وایو، جادوګر. جادوګر هم هغې ته وایي چې د هغه خبرې په بل باندې اثر کوي، او د رسول الله خبرې هم په خلکو باندې اثر کوي. ابو جهل خوشحاله شو، یا واو صیبه، ته زموږ مشر یې، همداسې به ورته وایو. نو الله د هغې هغه نقشه پ دغه کوي. انه یقینا دا کس چې دا ولید دی، فکره د سوچ وکړ، ای داسې ځان سره، وقدره، او د ځان سره خبره جوړه کړه. وقدره، او د ځان سره خبره جوړه کړه. فقتل، دې قتل کړی شي، دې هلاک کړی شي. کیف قدره، چې څنګه د خبره جوړه کړه. ثم قتل، بیا دې هلاک شي. کیف قدره، چې د څنګه خبره جوړه کړه. لکه د هر چا باره کې خبرې کوي، نو د رسول الله باره کې داسې کوي. نو ځان سره اول سوچ وکړه، خبره جوړه کړه. ثم نظر، بیا داسې وکتلې چې زه خو هم ډېر هوښیار یم. او ثم عبس، او بیا ټنډه تره وکړه، بیا ټنډه تره وکړه. و بصره، او تندې را گونجې کو، تندې را گونجې کو. او ثم ادبر او بیا د شاکړه دین ته واستکبر او تکبر او لوی وکړه او فقال وی ان هذا ندی دا د قران او د قران خبرې ان هذا ندی دا قران مجید الا سحر مگر دا جادو دی او یو اثر چې دا نقل کولی شي دا دې چته د بل چانه نقل کوي ان هذا ندی دا قران الا قول البشر مگر دا خبره دا وینا ده د انسان دا چرته بل انسان دی ته خی سأصلیه زر دی چې موږ به دننه کو دی سقر جهنم ته د جهنم یو حیصه ده سقر هغې ته به داخل کو وما ادراک او ته څه پوهې کړې ما سقر چې څه شی دی سقر جهنم څه شی دی لا تبقی نه پرېږدي څوک چې ته به ترې بچ شې ولا تذر او نه څوک خوشې کوي چې څوک به ترې خوشې شي او به ځي ته لواحة للبشر د بشر دوه معنې دي که د دې معنی کې انسان هم صحیح ده لواحة سوځونکې دی للبشر د انسان د انسانانو او که د بشر معنی سرمن والی هم صحیح ده لواحة سوځونکې ده للبشر د سرمن د انسان دقه سرمن چې دا تکه سپینه ده دا راوالي او تکه توری کې پیکوړه ترې جوړه کړي علیها او په دې جهنم باندې مقرر دي 19 نورلس ملایکې زبانیه چې ورته وایي د جهنم هغه څوکیداران یې نه دي یو خو عامې ملایکې دي هغه نه هغه تاسو ته څه وایي کمانډر چې هم د ملایکو کومه مشره ملایکه یي چې د هغې لاندې په زرګونو نور یي هغه مشران ملایکې نورلس دي علیها په دې جهنم باندې مقرر دي 19 نورلس ملایکې چې دا راغلله دا ټکې دا بدعمل ابو جهل نه دی ده د قوم جرګه راوغوښتله ورته وی رسول الله ښیي چې دی وی چې د جهنم نورلس ملایکې دي نو تاسو هم پهلوانان یې که نه تکړه یې په تاسو ټول قوم کې دونه څوک شته نه چې د دغه نهه ملایکو دغه وکړي مقابله یو پکې و پهلوان ابوالاشد ابن کلدب یې ورته وي ابوالاشد هغه دونه پهلوانو چې د هغوی سرمن نه ده چې په دې به ودرېده داسې په ځمکه به یې خوراک کړه و به درېد پې خپه نه وه تا به وي موږې دی دا سرمن به د خلکو راښکلی او د دنه نه شو راښکې اخر کې هغه به وشلېده دونه پهلوانو دا غټې غټې کاڼي غټې غټې تیږې دا به یې داسې ترخ کې نیولې وي لکه موږ چې هسې غونډس کې نیسو نو دې ورته وایي دا بدعمله ابوالاشد وایي دا نورلس ملایکې به دله زه ونیسم دا لس په یخي لاس او د اووه په د ګس لاس پاتې دوه شوې اوولس که نو بیا اتلس نورلس شوې دا دوه تاسو ټول قوم نیسئ نو الله تعالی د هغې جواب کوي خدای هم په خیر کې ملایکې دي ملایکې انسانانې نه دي د ملایکو زور درته معلوم دی یو جبریل چې هغه د لوط علیه السلام کلو ته وزر ور لاندې که غونډه علاقې اوچته نه کړه وما جعلنا اصحاب النار او موږ نه دي ګرځولې څوکیداران د اور الا ملائکتا مګر څه دي دا ملایکې دي دغه نه دي او بل رستو راځي یوازې دا نه دي دا خو هغه مشران دي د هر ملایکې لاندې په زرګونو او په سوونو دي دا نورلس دي به وي څله بیان شوې هلکه دا دې له بیان شوې دا یو امتحان دی چې کافران هم داسې ټوخې وکړي چې مړه نورلس دي او یو وایي اوولس به زه ونیسم او دا نورې به ده ونیسي او مسلمان راپاسي په سر او سترګې ومني وما جعلنا عدتهم او موږ نه دی ګرځولې دا شمار د دوی چې نورلس دي الا فتنه مګر دا امتحان للذین کفروا دا خلق دا پارا چه کافران دی دا غوی دا پارا دا امتحان شو چه دا گڑی وڑی شروع کی او بل دا دی چه قرآن دا دی سوکا چه نور لستی پا تورات کم دا مسئله دا چه دا جهنم ملیکی مشرانی نور لستی پا انجیل کم دا دا نو چه کلا پا قرآن که دا خلق ووری دا یهود او دا عیسیان نو غیبم یقینو کی چه او دا قرآن مسئله حق دا ځکه زمون کتاب کې هم داسې ده لیستیقن الذین چې یقینو کې په دې قرآن هغه خلق اوتو الکتاب چې هغوی ته ورکړی شوی دی کتاب چې هغوی مو وایي چې او ټیک ده قرآن چې دا کومه خبره وکړه نو دا دغه د صحیح ده داسې دا وایم چې ستاسو د قرآن مجید یو مسله او دا مخالفین وایي چې او صحیح ده صحیح ده نو سړي ته اطمینان میلو شي که نه نو چې یهود مو یو دا صحیح ده عیسایان مو یو دا صحیح ده فطرتي طور زړه ته دغه میلو شي اطمینان ښه ولې ویزداد الذین آمنو او چې زیات کی هغه خلق چې زیات شي هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی دا خلق زیات شي ایمانا په ایمان کې دا ایمان نور هم زیات شي ولا يرتاب الذين او شكون کی هغه خلق اوتو الكتاب شاغوی تا ورکړی شوی دی کتاب والمؤمنون او مؤمنان اوس که قرآن داسې ویلی وی چې شل ملائکی دی مشران نو یهودو به شک کړی وی اهلی کتابو به شک کړی چې زمون کتاب کې خو نور لس راغلی دی دا دلته څنګه شل رالیلی وليقول الذين وددي ذا بارچو وي هغه خلق في قلوبهم شداغي پسونو کې مرضون بيماري ده دا د ایمان کمزورواله دي والكافرون او کافران وي چې مازه اراد الله س اراده کړی ده الله بهذا پدې باندې مثلا مثال دي خبرو ته څه ضرورت دي چې ملائکی نور لستی او دادي او دادي وي الله دا دې ده پر بیانوي چه تاسو نورم غرق و تباشه و مومنان سری نورم کامیاب شی کذالک هم دقس یدل الله گمراکی الله من یشا او حق سوک چه دا الله خوخوشی الله چا تا خوخه کیگی چه دا چا شوق دا گمراهی وی و یهدی او هدایت کی من یشا حق چا تا چه دا الله خوخوشی الکه دا نور لسرالی نو یو خدا ملیکی دی تاسو دا یوی ملیکیم زور نره او بل دا دی دا نور لستولی ندی مشران نور لستی دا اره ملیکی لانده بیا بشمار دی وما یعلم جنود ربکا او ندی خبر پلخکر دا ربستا الا هو مگرم دا غیو اللہ چه ملیکی سمر دی خودون معلومی گی چه سو چند دا ملیکی دا انسانانو نزیاتی دی دکا دا هر انسان سر بشمار ملیکی خواه وما هي او ندی دا چې کوم آیاتونه بیانیږي الا ذکر مگر دا نصیحت دی للبشر د پاره د انسان بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله تزمونه راشي خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د حدیثو صحیح پوهه زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیثو محبت زمونږ په زړونو کې تواچي رب د دې خیر او برکت نه موږ دنیا کې مو محروم وي په قبر کې مو محروم وي په ورځ د قیامت هم رب د دې خیر او برکت موږ ته راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کې ناستو دنیا کې مو الله اجر ورکړي آخرت کې مو الله اجر ورکړي دا قرآن مجید الله تعالی ذریعه د نجات د دنیا او د آخرت زموږ الله وګرځوي خپلو ملګرو ته دعا وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کې ناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو نه محفوظ وساتي سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سره بیماران دی الله وته صحت ورکړي، خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته ډېرې دعاګانې کوي چې الله صحت عاجله ورکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي، دعاګانو دپاره ډېرو خلکو ویلي دي چې الله وته صحت عاجله کامله مستمره الله وته ورکړي. بعضې کسانو اپریشنونه دي، دعاګانو دپاره ویلي دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پکې کامیاب کړي. وصلی الله تعالی.